kız adın amandır. Hoş bakışın yamandır. Dünen gece söz verdi balam, bu geceki tamamdır. Dünen gece söz verdi balam, bu geceki tamamdır. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazı canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazı canımı. Ben sana heyran, sen cana kurban. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece. Ay hanım hanım, sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece. Ay kız adın Emine, şeker versem yemine. Nenem seni beğendi balam, kaç gel sen de menile. Nenem seni beğendi balam, kaç gel sen de menile. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazı canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı. Sen cana kurban, ay hanım hanım. Sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece. Ay hanım hanım. Sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece. Geline bak geline, tefin alıp eline. Şirin şirin danışır balam, kurban olam diline. Şirin şirin danışır balam, kurban olam diline. Kaşın gözün şirin sözün aldı yazı canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı. Sen cana kurban, ay hanım hanım. Sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece. Ay hanım hanım. Sen benim canım. Ben seni alım dağlara kaçın bu gece.